To program Trzeci Polskiego Radia, jest 13, lany poniedziałek, 17 kwietnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Autostrada A2 na wysokości Poznania zablokowana w obu kierunkach. Między węzłami Luboń i Krzesiny doszło do dwóch wypadków. Rządy Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej są gotowe nałożyć na północno-koreański reżim kolejne sankcje. Rośnie liczba podatników, którzy przekazują 1% swojego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Autostrada A2 na wysokości Poznania zablokowana w obu kierunkach. Między węzłami Luboń i Krzesiny doszło do dwóch wypadków. Jak informuje Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji, do pierwszego wypadku doszło na jezdni w stronę Warszawy. Tam zderzyło się 5 samochodów. Pogotowie zabrało do szpitali 5 osób, w tym 2 małych dzieci. W czasie, kiedy policjanci zabezpieczali to miejsce po drugiej stronie autostrady, dokładnie w tym samym miejscu, zderzyły się kolejne samochody. Okazało się, że kierowcy najprawdopodobniej zagapili się na ten wypadek i wpadli na siebie. W tym wypadku uczestniczyły 2 samochody i 2 osoby są w tej chwili pod opieką ratowników z pogotowia. Andrzej Borowiak dodaje, że w tym miejscu autostrada jest zablokowana w obu kierunkach. Policjanci, którzy tam na miejscu pracują, już zorganizowali objazdy dla większości samochodów, kierując je na Luboń oraz na Krzesiny i w kierunku centrum Poznania. I zrobimy wszystko, żeby jak najszybciej tych kierowców samochodów, które już wjechały poza te węzły autostradowe, wydostać z tego miejsca, tak by można było spokojnie dokończyć nasze oględziny, wyjaśnić przyczynę obu wypadków. Do obu wypadków doszło po godzinie 11. Rządy Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej są gotowe nałożyć na północno-koreański reżim kolejne sankcje. Pełniąc obowiązki prezydenta Korei Południowej, amerykański wiceprezydent przestrzegli Pjongjang przed kontynuacją militarnych prowokacji. Obaj rozmawiali w Seulu o pogarszającej się sytuacji na Półwyspie i wzrastającym ryzyku konfrontacji zbrojnej. Tymczasem Rosja spróbuje nakłonić Koreę Północną do rozmów. Moskiewska gazeta Izwiestia pisze, że program jądrowy Pjongjangu jest jedną z niewielu kwestii, w których stanowiska Rosji i Stanów Zjednoczonych są zbieżne. Autor publikacji podkreśla, że Moskwa i Waszyngton tradycyjnie opowiadają się za tym, by Półwysep Koreański był wolny od broni jądrowej i popierają rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ wzywające Koreę Północną do powstrzymania się od prób atomowych. Jednak między Rosją i Stanami Zjednoczonymi są różnice w podejściu do rozwiązania tej kwestii. Moskwa uważa za niemożliwe siłowe rozwiązanie kwestii, a Waszyngton, chociaż również opowiada się za rozmowami, dopuszcza taki wariant. Gazeta pisze, że Rosja i Stany Zjednoczone mają już doświadczenie wspólnego rozwiązywania problemu jądrowego w przypadku Iranu. Problem w tym, że dopóki amerykańskie okręty będą operować w pobliżu koreańskiego wybrzeża, polityków z Pjongjangu trudno będzie skłonić do dialogu. Jednak Moskwa zamierza zrobić wszystko, co możliwe, aby nie dopuścić do pożaru na dalekowschodnich rubieżach. Czytamy w gazecie Izwiestia. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Z roku na rok rośnie liczba podatników, którzy przekazują 1% swojego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Z możliwości tej skorzystało w ubiegłym roku blisko 50% z nich. Rośnie też wysokość przekazywanej kwoty. Dzięki temu w 2016 roku do organizacji pożytku publicznego trafiło z tego tytułu blisko 620 milionów złotych, czyli około 10% więcej niż rok wcześniej. Andrzej Marczak z firmy doradczej KMPG spodziewa się, że w tym roku może paść kolejny rekord, zwraca przy tym uwagę na inne zjawisko. Wzrasta liczba osób, które przekazują innego typu darowizny, bo zawsze jest dylemat, czy ten 1% wyczerpuje naszą charytatywną działalność w trakcie roku podatkowego, bo niektórzy traktują to jako darowiznę. Pamiętajmy, to jest tylko podzielenie się podatkiem pomiędzy Urząd Skarbowy, a właśnie organizację pożytku publicznego i tak byśmy tyle zapłacili. List organizacji pożytku publicznego można znaleźć m.in. na stronie pozytek.gov.pl. Monika Chrzczonowicz z Banku Informacji o Organizacjach Pozarządowych Klon Jawor podkreśla, że ich działalność jest bardzo różnorodna. Przekonujmy też tych, którzy jeszcze do tej pory nie dawali 1% wśród swoich znajomych, że warto jest wspierać konkretne organizacje, konkretne działania organizacji. No, z fiskusem za 2016 rok możemy się rozliczyć do 2 maja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W całej Polsce chmury, możliwe będą też przejaśnienia. Śnieg spadnie w górach, poza tym możliwy deszcz. 5 stopni w Trójmieście, 6 w Olsztynie i Białymstoku, 7 w Toruniu, 8 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Katowicach i Krakowie, a 10 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Na wszystkie

Ten drugi dzień świąt wielkanocnych, zwanych także zgodnie z ludową tradycją śmigusem, dyngusem, Trójka daje Państwu okazję do otarcia się o tajemnice wody i wszystkie z tym związane przyjemności i nieprzyjemności, nie wychodząc z domu, czyli nie narażając się na urocze skądinąd oblanie kubełkiem zimnej wody, bowiem będziemy prezentować do 14 piosenki niezawodne. No taka troszkę błyskotliwa gra słów, a muzyczka będzie, jak sądzę, niespecjalnie odbiegająca od tego hasła z przymrużeniem oka. Na wszystkie moje pogody i niepogody duszy mej woda, jak twierdzi Agnieszka Osiecka, może wpływać. No oby też tak i te piosenki wpłynęły na dzisiejszy stan Państwa dusz i serc, a może także i organizmów, bo może przy niektórych piosenkach będzie można się pokołysać. Spróbowałem odnaleźć jakieś nawiązania w twórczości bliskich mi artystów, muzyków i kompozytorów do tradycji oblewania się wodą w świąteczny poniedziałek, ale w tej stylistyce, w której ja się obracam, okazało się to bardzo trudne. Z trudem wygrzebałem coś, co może gdzieś nawiązywać do skutków śmigusa dyngusa, czyli do mokrej odzieży. I to nie ma nic wspólnego z mokrym podkoszulkiem, absolutnie nie, bo będzie to utwór w wykonaniu jednej z nestorek amerykańskiego bluesa, artystki związanej z Detroit, która przez wiele, wiele lat cieszyła swoich słuchaczy swoją wokalną sztuką. Odeszła 3 lata temu, ale no, zasłużony to był moment, bo dobiegała setki. A kiedy nagrała tę piosenkę, miała 92 lata. Tytuł tego utworu Wet Clothes, czyli mokre ubranie. Clothes dripping on dry land, hanging out like wet clothes dripping on dry land. Everything I touch, my feet is in the sand. You said you'd be faithful, just didn't understand. You said you would be faithful, I just didn't understand. Hanging out like wet clothes, I'm dripping on dry land. Strange things are happening, happening to me all day long. Everything I do, everything I do is wrong. Well, man. Well, well, hanging out like wet clothes. My feet is in the sand. I'm hanging, I'm hanging, I'm hanging. Doing the best I can. Dripping, dripping, dripping on dry land. My feet is in the sand, hanging out like wet clothes. My feet is in the sand. Wielka dama amerykańskiego bluesa Alberta Adams zaśpiewała o przygodzie z mokrym odzieniem, co może być pewnym przyczynkiem do kolejnego utworu, też związanego z estetyką kołyszącego bluesa, ale tym razem będzie to dzieło dwóch mruczących dżentelmenów, Guya Davisa i Fabrizio Poggiego, którzy przedstawią swój sposób na reagowanie na otoczenie i to, co się dzieje wokół nich, czyli łyk zimnej wody, cold drink of water. For water, and she gave me gasoline. Lord, she gave me gasoline. Well, I asked for water, she gave me gasoline. Southbound train been gone, Lordy, Lordy, Lord. It done taking your fare, blowed back smoke on you. Done taking your fare. Sometime I wonder I'm a wonder, will I ever get back home? Kolejne piosenki z cyklu niezawodnych będą nawiązywały do pokonywania rzeczy niemożliwych, czyli na przykład chodzenia po wodzie. Swój sposób na to zaprezentuje młody wykonawca aż z Australii, pochodzący o pseudonimie Stretch. To jego własna wersja Walk on Water, spacerun po wodzie. Across that room, what your hand held on to, what was said, what was unsaid, all that you thought you knew. The key to suffer, blessed to feel flickering grace, with no one else above her, strung up by your fingernails. I've walked on the water, I've listed your names. No more sons or daughters, I've walked on them. Chosen, you do not have to choose. Now her ghost lies between us. I hear her moan in this room. The key to suffer, blessed to feel flickering grace, with no one else above. I've listed your names. No more sons or daughters, I've walked on their graves. I've walked on the water. A teraz kobieca wersja Spaceru po wodzie. Melissa Etheridge zamieściła na swojej świetnej płycie sprzed już 15 lat na albumie Skin. Zresztą tym, na którym znalazła się taka piosenka Heal Me, w której Melisie chórki robiły Laura Dern i Meg Ryan. No więc na tej samej płycie znalazł się także utwór o spacerze po wodzie. Melissa Etheridge, Walking on Water. What did you want? How could I guess? You wanted more, I gave you less. A miracle is all I need. A bush to burn, stone to bleed, walking on water, water to wine, love lasts forever, wish you were mine. What did I took away desire's spark, a lover's blaze, stone cold skin, a bitter breeze, a miracle is all I need. Walking on. Jak wiadomo, woda fascynowała także wielu twórców, którzy później dostępowali honoru zostania noblistami. Tak też jest w przypadku i tego, który jest najbliższy mojemu sercu, czyli w przypadku Boba Dylana. Oto z albumu Modern Times, 2006 rok, utwór Spirit on the Water, wykonany w okolicznościach i w stowarzyszeniu tych samych muzyków, którzy potem towarzyszyli mu w niezapomnianym koncercie w warszawskiej Stodole. Spirit on the Water, Bob Dylan. Spirit on the water, darkness on the face of the deep. I keep thinking about you, baby, and I can't hardly sleep. I'm traveling by land, traveling through the dawn of the day. You're always on my mind. when you're near. It's just as plain as it can be. I'm wild about you, gal. You ought to be a fool about me. Can't explain the sources of this hidden pain. You burned your way into my heart. You got the key to my brain. I've been trampling through mud, praying to the powers above. I'm sweating blood. You got a face that begs for love. If I can't have you, I'll throw my love into the deep blue sea. Sometimes I wonder why you can't treat me right. You do good all day, and then you do wrong all night. When you're with me, I'm a thousand times happier than I could ever say. What does it matter? What price I pay? They brag about your sugar, brag about it all over town. Put some sugar in my bowl, I feel like laying. As pale as a ghost, holding a blossom on a stem. You ever seen a ghost? No, but you have heard of them. I see you there. I'm blinded by the colors I see. Strong enough to bind. Your sweet voice calls out from some old familiar shrine. I got no choice. Can't believe these things would ever fade from your mind. I could live forever with you perfectly. Have to make a fuss over me. From east to west, ever since the world began, I only mean it for the best. I won't be with you any way I can. Been in a brawl, now I'm feeling the wall. I'm gone away, baby, I won't be back till fall. High on the hill, you can carry all my thoughts with you. You know my with you in paradise, and it seems so unfair. I can't go to paradise no more. I killed a man back there.

something in the water. There's something in the water. What makes her crazy? I don't know. Never seen anything like her before. There must be something in the water. What makes her crazy? Something in the water. There must be something in the water. Coś w tej wodzie musi być, pokilofacz wyśpiewał, nie udzielając odpowiedzi. Co jest w wodzie zimnej? No, to są różne interpretacje. Ta, która za chwilę nastąpi, nie jest pogodna, jest mroczna i raczej wskazuje na ciężkie przewinienia bohatera tej pieśni. Kto był tym bohaterem, tego nie wiem, bo Tom Waits, a on jest autorem tej pieśni, nie wyjawia nigdy do końca tajemnic swojej poezji. 18 lat temu Tom Waits nagrał płytę Mule Variations. To jedna z najlepszych jego płyt i taka, która powraca przynajmniej w moim słyszeniu od czasu do czasu w sposób bardzo emocjonalny. O czym nie mogę powiedzieć w przypadku Lionela Richie i Commodores, bo w zasadzie zapomniałem już o nich dosyć dawno, ale kiedy poszukiwałem piosenek o skutkach polewania wodą, no to przypomniał mi się taki oto utwór Slippery When Wet, żeby uważać na mokre, bo można się poślizgnąć. Lionel Richie and the Commodores. Troszkę niespełnione dla mnie to, co pozostało po współpracy Commodores z Lionelem Richie. Te jego późniejsze słodyczki nie zawsze do mnie trafiały, a tutaj ten funk w całej pełni okazałości. Świetny czas był. Śpiewał Lionel Richie Slippery When Wet. No a na koniec tego seansu poświęconego tradycji wodnej drugiego dnia świąt Wielkiej Nocy. Coś o tym, że woda to także nośnik tych najlepszych, najwznioślejszych uczuć, czyli woda miłości. Water of Love. To na koniec dzisiejszych piosenek niezawodnych. Dire Straits.